een hond. Die is muzikaal, je staat verstomd. Hij blaft op toon en in de maat. Luister maar hoe dat gaat. Dat klinkt goed, zeg. Geweldig. En toch mis ik nog wat. Dat vond hij zelf ook. Laatst vroeg hij aan een prachtbouvier. Zing jij een keertje met me mee? Jij hebt voor mij een bariton. Toen zongen ze dit chanson. Dat klinkt al veel beter. Ja, maar nu komt er veel meer. Luister maar. Toen kwam er ook een Pekinees. Die was altijd zo fraan geweest. Ook zij zingt in het hondenkoor. En zo gingen ze door. Geweldig, dat kan haast niet beter. Oh nee, moet je luisteren wat er nou gebeurt. Er kwam ook nog een poedel bij. Die blafte toen de altpartij. We bedachten toen een naam ervoor. Het Urker Hondenkoor. De studio. Ze maakten daar hun eerste plaat. Luister maar hoe dat gaat. Maar toen is er iets naars gebeurd. Ja, en een ieder heeft dat heel erg betreurd. Een kat kwam in de studio. En toen klonk het zo.